Parixen iraganen den finala nazionalean parte hartu aintzin, hainbat etapa pasatu behar izan dituzte bertako gazteek. Izan azazkala moste, ardien gorputzaren zaintza, artaldearen genetikaren autaketa, ardi bereisketa eta beste. Etapa bakotxean epaileak badira eta Louis Bizkai Xipi azazkala moste etapan epailea da. Hau da aztaparen moste hemen eta ardien nola euskaltzen duten, nola plantatzen dien aztaparen mosten eta nola mosten duzten. Badira, amak bat pundu eta ikertzeko, inahala untsa moztu biztan dena, ardiari odorik ez inahazi, eta beren sekuritateari ere kasuman minartu gabe, ara, bateko pundu pitxikat. Janduzu, ez zela lehen aldia ovin piadeetan parte hartzen duzula, piskat ikusten duzu desberdinketasun bat ezakit ikasleen artean urtetik urtera? Bai, badira, ohartzen gira, badira eskola frango ibiltzen dinak, badira eskola atzutan agiri dira entrenatzen direla beren eskola demoan, eta beste atzu ez, bondo maia da, ez peituzte denek berdin berxantzak hori da, piskat, penagak jatzen maiten dutena zen, eta horai ez, untan ez da amezekzte ikusten, baina departamentuko egiten duleik, badian agiri dira, batzuk igundaino ez duten nahi eginak, eta biztan da horien ekezia bat dute asterzeti, baina ez gira hor bakarik eta juhiatzeko, baina piskat esplikatzen dugu nola imeak den, eta erakusten ere, berdemon, eta plazte egiten duale gaztiak ola ikustiak gaztean denat enteresatzen, eta beti sustu ardi sailan. Zendako sustu ardi sailan senditzen zen eskaz bat edo transmisio eskaz bat? Transmisio eskaz ez, hono kongo departamentoan instalatzen da aniz gazte arditan, nahi dugu segidain, jakin merda azken bizpailu urte gogorak izan dira ardi sailainak hori, ba eritasun mailan, ba diru mailan ez, eta bazken presioen goitiziakatik eta errebenioa txaldetan txibitia da eta horrek biskara lortzazten edu gazteria, baina plaza egiten nola gaztean itzik ikuste eta ikusten dena bai egunta bazken aldean, biziki neska aniz badela, gerotegio neska ikusten dela ardi sailan plantatzen edo horri buruz entxeatzen direnak. Eta gaur behaz nola atxemaiten duzu, badira oita mar bat gazte nola atxemaiten dituzu motibatiak nola? Bai, motibatiak iduriz ba. Ez da pundu batetan bakarrik ikusten, entzatzen gira galderak utzen bortzatzea, piskatea. Ea, ardi sail maldeetik iludina ez, ala badira orkatekten dinak, badira oitaik, eta zein dako horri buruz ari dien, eta entzatzen gira denbora harima du galderak utzen bortzatzea. Intzak urritxarri frantzesenian ikasle da, eta hak bere goiza kondatzen dauku. Hor badira ateri jabatzuk, hor badira main gulutzea, Bazira maigu meo azazkalak moztea, gero behar ditugu ardi batzuk alde batera pastu eta bestak bestera. Gero lanot nek egiten dena, dok nola den ardia. Gero letak horpo gel, ikusi behar da gorputz osoa. Gero badugu ere genetika, hor dian behar da utatu maho berena gure galderaren zat, behitugu sei edo sortzi maho hautatzeko eta behar dugun galderaren zat hautatu behar dugu berena, horiek dira ateliak. Zuk guai arte, ze ateliak pasa hau zu? Hortanik indut hor genetikaz eta lehenik, gero indut lanot nek hor, asuri batzuekin eta hor azazkal moztea. Nola senditzen zira untxaz eta badakit ala ere lehiak eta bat dela, fiskat stresatia zira nola? Ez soberaz eta badia behar jipiliku hor dian sobera espero, ala. Gero ez ezin stresatioz eta askin untxap hasten da. Eta baduzu ala ere bat nahiago duzuna? Zakit azazkal mozte edo zerbait nahiago duzuna? Nik maite dut azazkal moztea eta maite dut ere genetika. Bai, gero erakasileak ikasi zaukun pixkat nola egin, gero hori maite dut eta besteak ere ez ene oberenak. Interesgarri hau zu, zuretako hortan parte hartzia, nola ikusten duzu beste ikasleekin edo hola hitz egiten duzie edo nola pasten da? Bai, gero bat ja beste liceo batzuekin, batzu ezagutzen dituguna eta gero urrunetik edut zirenak. Eta bai, interesgarri hatxe maite dut, hola ikusten dugu beste urgunetik edo diren jendeak nola iten duten edo nola pasatzen den beren dako eta hola. Ateliek eta etapak bukatu ondoan, epaileek eguneko bi irabazleen izenak plazaratu dituzte. Alaia Keialt eta Nikola Karrikondo dira biak Donapaleuko Errekar Laborantza Lizeokoak. Bi selekzionatu horiek Parisen Borantza Saloinean iraganen den finala nazionalean parte hartuko dute, hots beste lujaldeetako selekzionatuen kontra.